astian noiz baino gehiago ezberdintasun gehiago munduan. Historia ez da bokatu, historiaren parte bat gara. Lazen artean ezberdintasunen historiarena, zapatxeren eta zapaluena, ona da txarrena. Sistema ezberdinetan ezberdintasun berberak. Estrato kontzientzia berreskuratu. Estrato dagokiguna borrokatu. Estrato langileria indartu. Estrato historia ez da bukatu, aldan ez da mungo. Ezberdintasuna desberdintasuna, desberdintasuna, desberdintasuna.